ใจไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะรวยขนาดไหนถึงแม้ว่าเกียรติยศสรรเสริญขนาดไหนถึงแม้ว่าอยู่กับคนดีขนาดไหนถ้าใจเราไม่ดีก็หาความสุขไม่ได้ใจไม่ดีเป็นที่หน่อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธขี้เกียจที่ว่านี่แหละใจที่ไม่ดีสารพัดอย่างที่เราก็ไม่อยู่เมื่อใจเราไม่ดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้ตรงกันข้ามถ้าใจดีมีกำลังใจดีแล้วก็ถึงแม้ว่าอุปสรรคถึงแม้ว่ามีปัญหาต่างๆสวมราบสวมยศนินตาทุกก็ตามเราสามารถทำใจได้เราสามารถตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องรักษากฎหมายบ้านเมืองรักษาระเบียบต่างๆเป็นกติกาต่างๆรักษาศีล5เป็นต้นเมื่อเรามีกำลังใจดีแล้วก็เราก็สามารถรักษาความดีความถูกต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่นอนหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เรากำลังผจญหน้ากันอยู่ก็เปลี่ยนไปนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแล้วนะถึงแม้ว่ามีปัญหาถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วทีนี้เราก็มีปัญหาอยู่ว่าไม่มีใครมองเห็นใจนี่แหละนะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเรือนใจนี้ก็เราปกติก็ไม่มีใครให้ความสำคัญกับจิตใจของเรามันแบ่งความรู้สึกของเราว่าเมื่อเรามีทุกข์อย่างนี้เพราะเขาไม่ดีมันแบ่งความรู้สึกของเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะเมื่อเราปฏิบัติจนได้ผลพอสมควรแล้วก็เราจะมองเห็นตัวเองข้องง้อเห็นความเป็นง้อของตัวเองผู้นั่นเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดนะที่เรากำลังสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่การปฏิบัติธรรมพอสมควรจนได้ผลเบื้องต้นเรามองเห็นตัวเองคงง้อเห็นความเป็นง้อผู้นั่นเป็นบัณฑิตที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ดีกว่าคงง้อเข้าใจว่าเราเป็นคนฉลาดนะคงง้อเข้าใจว่าเราเป็นผู้ฉลาดอันนี้ช่วยไม่ได้นะช่วยอะไรไม่ได้คงง้อมองเห็นตัวเองเป็นง้อนำแบ่งเป็นคนฉลาดอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมของเรานี้เราก็ต้องมองเห็นจุดนี้เมื่อปัญญาเกิดแล้วก็จะมองเห็นจุดนี้นะคำว่าคงง้อคืออะไรนะสงสัยอาจารย์ก็สงสัยใครนั่งอยู่ที่นี้ไม่สบายใจแล้วเราไม่มีใครคงโง่นะระดับพวกเรามีแต่คนฉลาดกันทางนั้นนะจึงจะเห็นโง่อะไรนะเราก็ใจเราก็ไม่ยอมรับแล้วคงโง่เห็นคงโง่คงโง่เห็นเป็นความเป็นโง่ไม่ใช่เรื่องพันธะของเราแล้วนะไม่มีใครการปฏิบัติธรรมคือไม่ใช่ของเราไม่จำเป็นนะเพราะว่าระดับพวกเราก็มีได้ฉลาดกันทางนั้น

ในความคิดในความรู้สึกในสัญญาในสิ่งดันดานนี่แหละนะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดไม่สบายใจทำลายสุขภาพใจดีของเราเมื่อเรานึกถึงสุขภาพใจก็เป็นก็จุดนี้แหละนะถ้าเหตุที่เกิดเป็นกฎหมายก็เราก็ลึกๆในใจอันนี้การทุกข์อนัตตาแล้วก็ไม่ยึดมาถือมั่นนะแต่เราก็ทำการตามเคยทำดีที่สุดอยู่แล้วนะความเข้าใจความรู้ตนของเราก็มันก็เราก็เชื่อว่ามันก็ดีเป็นถูกต้องแล้วก็ยืนยันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเราก็ระวังจุดนั้นเราก็สังเกตได้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรเจ็บใจนะเจ็บใจก็คือปาจางก็เทศเป็นอีสานนะอีสานก็ชนบทนะก็ความพระแล้วก็ชาวบ้านก็เข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนั้นนะชนบทความพระเนี่ยก็ไปวัดแล้วก็หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีผู้เฒ่า3คนนะคงแก่ๆนี่ก็ชอบธรรมะธรรมโมนี่แหละแบ่งเข้าวัดประจำอ่านหนังสือเป็นผู้นำของชุมชนนี่นี่ก็ผู้เฒ่านักปราชญ์สามคนในชนบทแล้วก็วันพระก็ทางเข้ากันทางเข้ากันแล้วก็ธรรมดาก็แม่ออกนะแบ่งผู้หญิงยอมผู้หญิงก็จัดอาหารสำหรับ3คนเพราะว่าแบ่งให้เกียรตินะให้เกียรติในหมู่บ้านเขาเป็นทาสนะจัดอาหารแบ่งเขาเนี่ยแบ่งอาหารเป็นผักเป็นของหวานดานๆแล้วก็มีแจวมีมะนาวครึ่งชิ้นก็สามคนก็กับกำลังจะกินข้าวเนี่ยคนหนึ่งก็ยกมะนาวจะบีบใส่แจวคนหนึ่งก็ยาคนหนึ่งก็ไม่ก็ชอบเปรี้ยวนี่คนหนึ่งก็ห้ามคนหนึ่งก็บีบใส่เจ็บใจมองแตกแล้วไม่ต้องพูดกันต่อนะไม่ต้องพูดกันนะเหมือนคบกันไม่ได้เป็นเขาวัดหลายสิบปีนะเป็นนักปราชญ์ที่ก็เรื่องพูดธรรมะธรรมโมเนี่ยก็มันก็เจ็บชาแล้วอ่านหนังสือมาฟังเทศมาเขาวัดประจำเป็นคุปผู้ฉลาดในหมู่บ้านนะทุกคนก็ให้เกียรติแล้วก็เป็นอายุก็มากแต่วงนักปราสามก่อนนี่ก็แตกไม่ต้องคบกันตั้งแต่วันนั้นคือมันนาวครึ่งชิ้นคนนึงก็ห้ามคนนึงก็ใส่แค่นี้เกิดแจ็บใจเนี่ยก็ทั้งแก่ดูถ้าเราแบ่งถ้าเป็นเราเป็นคนที่สามเนี่ยก็มันก็นี่แหละตอนที่เราก็หัวเราะอยู่นะแต่เราทุกคนก็ไม่มากกว่าน้อยอยู่อย่างนี้แหละยิ่งทำงานเอาจริงเอาจังเนี่ยการศึกษาเรื่องกฎหมายดันๆเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็ทุกคนจะมีอุปทานเนี่ยเดี๋ยวจะเราก็ไม่รู้สึกตัวนี้เราก็รู้สึกที่ว่าเจ็บใจกันก็ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะนักกฎหมายแล้วแต่สามีภรรยากับพ่อกับแม่กับพี่น้องดันๆนี่แหละเนี่ยอุปทานยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเจ็บใจนะเจ็บใจของเรานี้ดูจริงๆแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรจริงๆนะแต่สำหรับเรามีประสบการณ์นี่ก็เจ็บใจอยู่อย่างนั้นคือทำลายสุขภาพใจดีมันก็เกิดขึ้นจากอุปทานยึดมันถือมันทีนี้เราก็เราต้องนึกถึงเนี่ยเรานึกถึงสุขภาพใจดีสม่ำเสมอหรือว่าอย่างน้อยก็ให้มีเวลารู้เข้าถึงสุขภาพใจดีสัก10นาที20นาทีก็ยังดีหรือว่าก่อนนอนเป็นต้นนะก่อนนอนเป็นต้น